Walkman dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu. Alarm dalej obowiązuje w powiecie i trzech gminach nad jeziorem Druzno. Rafał Trzaskowski ma być kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Za chwilę komentarze na temat tej nominacji. Darmowe pokazy, lekcje i warsztaty. W rezydencjach królewskich ruszyła akcja Darmowy Listopad. Prezydent Elbląga odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w mieście. Stan rzeki Elbląg wciąż jest wysoki, ale poniżej ostrzegawczych. W poniedziałek po dużych opadach i tak zwanej cofce wywołanej sztormem na Bałtyku gwałtownie podnosił się poziom rzeki Elbląg aż do przekroczenia stanu alarmowego. Po ustąpieniu opadów i osłabnięciu siły wiatru woda powoli zaczęła opadać. Scenariusz takich groźnych zdarzeń jest zawsze taki sam, mówi Tomasz Świniarski, szef zarządzania kryzysowego w elbląskim ratuszu. Wszystko zaczyna się od napełnienia wód Bałtyku, potem wypchania tych wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a potem wpychania tych wód do rzeki Elbląg. Ale faktem jest, że jeśli chodzi o prognozę kierunku wiatru, to wszystko wskazuje na to, że będą to wiatry te bezpieczniejsze dla nas, bo dla nas najgorsze to są północno-wschodnie i wschodnie wiatry, kiedy dochodzi do sówki. Wciąż utrzymywane jest pogotowie powodziowe w powiecie elbląskim, bo na obszarze trzech gmin, Elbląg, Gronowe Elbląskie i Markusy, przekroczony jest stan alarmowy rzek, dopływów jeziora Druzno. Sytuacja jest trudna, bo wały trzymające wody tych rzek są przesiąknięte i niestabilne. Poseł Rafał Trzaskowski ma być kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Jak mówi, chce kandydować w wyborach, bo nie jest Hanną Gronkiewicz-Waltz i nie chce oddać władzy w ręce PiS. Warszawa potrzebuje zmiany. Mnie jako warszawiaka bulwersuje dokładnie to samo, co większość warszawiaków. Oddawanie kamienic w ręce jakiegoś dziwnego układu, który rozpoczęło się jeszcze w 2002 roku. Denerwuje mnie to, jak wygląda centrum, denerwuje mnie ta wszechobecna szyldoza. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła na konferencji w Sejmie, że ta deklaracja nie ułatwia rozmów o współpracy obu partii. Nie robi się takich rzeczy w trakcie negocjacji. Oczywiście nie chcemy zakładać złej woli. Nie chcemy kierować się uprzedzeniami w stosunku do partnerów. To jest kwestia dojrzałości, doświadczenia, żeby takimi deklaracjami, jak dzisiaj padły, nie psuć rozmów i negocjacji koalicyjnych. Nowoczesna jako swojego kandydata wskazywała Pawła Rabieja, członka Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego skomentował też senator PiS Jan Maria Jackowski. Przypomniał związki Trzaskowskiego z Gronkiewicz-Waltz. Pan poseł Trzaskowski, przypomnijmy, był szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach ostatnich samorządowych. Platforma cały czas twierdziła, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest znakomitym prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Więc w tej chwili mówienie, że pan poseł Trzaskowski będzie miał inną wizję, no jest trochę nielogiczny i niespójny ze względu na przekaz polityczny. Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego skomentował też Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Jego zdaniem Warszawa potrzebuje niepartyjnego prezydenta, a zwycięstwo PiS czy PO w stolicy oznaczałoby jedynie wymianę jednego układu partyjnego na drugi. Zmieniamy temat. Trzy osoby zginęły, a jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 63, odcinek Łomża-Zamrów, mówi Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, Volkswagen Golf uderzył w przejeżdżającą drezynę. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł kierowca tego samochodu i dwie pasażerki, które z nim podróżowały. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Jak dodaje Tomasz Krupa, na razie nie są znane szczegółowe okoliczności wypadku. Droga w miejscu wypadku będzie zablokowana przez kilka godzin. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora i specjalna komisja badająca wypadki kolejowe. Ruszyła akcja Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Przez cały miesiąc będzie można skorzystać z bezpłatnego zwiedzania czy darmowych pokazów, lekcji, warsztatów i spacerów tematycznych. Idea akcji wiąże się z myślą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podkreśla Jakub Pawlak z Muzeum Łazienki Królewskie. Chciał on udostępniać sztukę wyższą dla normalnych ludzi. Podczas jego nieobecności w łazienkach każdy praktycznie mieszkaniec w tamtych czasach mógł przyjść i zetknąć się tutaj z najwyższym królewskim majestatem. Ziemowit Koźmiński z Zamku Królewskiego w Warszawie zaprasza do obejrzenia komnat królewskich i znanych dzieł sztuki. Apartament wielki, apartament królewski Stanisława Augusta, sale z obrazami. obozami Jana Matejki, Batory pod Pskowem, Rejtan, Konstytucja 3 maja. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaplanowało w sumie 200 bezpłatnych lekcji, warsztatów i spacerów tematycznych. Na bezpłatne zwiedzanie, lekcje i warsztaty zaprasza też Zamek Królewski na Wawelu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Akcja Darmowy Listopad odbywa się już po raz 6. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Dynamo Kijów, pewne gry w fazie pucharowej Ligi Europy. Ekipa z Ukrainy wygrała na wyjeździe z Young Boys Brno 1-0 i zapewniła sobie awans. Ta sztuka na razie nie udała się Milanowi, który w Atenach tylko zremisował bezbramkowo i na promocję do kolejnej rundy musi jeszcze poczekać. Niespodziankę sprawiła Austria Wiedeń, która na wyjeździe aż 4-1 wygrała z Rijeką. Na drugim biegunie Everton, który po zaledwie 4 meczach w grupie stracił szansę na znalezienie się w fazie pucharowej. Dziś przegrał z Olimpikiem Lyon 0-2. W wieczornych meczach m.in. wysokie zwycięstwo Kolonii z Batę Borysów 5-2, nieco mniejsze zwycięstwa Lazio i Atletico Bilbao, tylko bezbramkowy remis Arsenalu z Cyrveną Zvezdą i porażka Olimpiku Marsylia. Pozostajemy przy piłce nożnej, teraz kilka słów o urazach. Robert Lewandowski trenował już z rezerwami Bayernu, wydaje się zatem, że uraz mięśnia to już wspomnienie. Przypominam, że Polaka czeka, jeśli oczywiście wyzdrowieje, ligowy mecz z Borusją i dwa towarzyskie spotkania reprezentacji z Urugwajem i Meksykiem. W tym pierwszym nie zobaczymy Luisa Suareza, piłkarz Barcelony zmaga się bowiem z urazem kolana i trener poprosił trenera reprezentacji, aby mógł Urugwajczyk opuścić spotkanie z Polakami. Z urazem łokcia, spadkiem formy i brakiem motywacji zmagał się w tym sezonie Nowak Dziokowicz. Serb nie grał od lipca i po raz pierwszy od ponad 10 lat znajdzie się poza dziesiątką rankingu tenisistów. Po raz pierwszy w historii za to w finałach ATP zagra Belg Dawid Goffin. Goffin wprawdzie przegrał w trzeciej rundzie trwającego w Paryżu turnieju z Julienem Beneteau 3-6 i 3-6, ale porażkę poniósł także Francuz Lucas Puy i dzięki temu Belg zapewnił sobie udział w prestiżowym turnieju w Londynie. W Paryżu tymczasem Rafa Nadal awansował do ćwierćfinału, dalej gra także Argentyńczyk Juan Martin del Potro. Argentyńczyk jest wśród tych, którzy walczą o ostatnie miejsce w ATP Finals. W deblu w Paryżu do ćwierćfinału awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Rywale Polaka i Brazylijczyka w drugiej rundzie, Francuzi Richard Gasquet i wspomniany już Puy oddali mecz walkowerem, a awans do półfinału Kubot i Melo zagrają z Hiszpanami Lopezami. Na termometrach od 6 stopni w Zakopanem do 10 w Trójmieście. Nocą na południowym wschodzie Polski spodziewane są przelotne opady deszczu. W całym kraju zachmurzenie duże, wiatr umiarkowany. Jutro spodziewane są większe przejaśnienia. Padać ma głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w szczególnym dniu. Białe plamy. Do studia zaprosiłem dzisiaj człowieka, z którym wiąże mnie wiele: muzyka, historia, polityka i wiele innych rzeczy. Andrzeja Lechowskiego. Dzień dobry. Witam. Andrzej, w tym szczególnym dniu chciałbym z tobą porozmawiać o naszych znajomych, przyjaciołach, nauczycielach, ludziach, którzy w naszym życiu czy w życiu publicznym kraju wytyczali pewne trendy, ludzi związanych z dziennikarstwem, z muzyką, z prawem, z kulturą, z nauką. Dziękuję za takie zaproszenie, bo jestem głęboko przekonany, że istotą w ogóle i ludzi myślących, ale też i tego święta jest rozmowa o naszych najbliższych, nawet ich często nie znaliśmy osobiście, ale oni wywarli na nas tak głęboki wpływ, że są nam bliscy intelektualnie, duchowo. I Jestem o tym święcie przekonany, że rozmawiając w jakiś sposób się z nimi ciągle łączymy. Dajemy tą szansę, że ich dzieło ciągle trwa. Postawienie znicza na grobie jest symbolem, ale najważniejszą rzeczą jest właśnie przenoszenie tej pamięci, wdzięczności. I tylko w rozmowie można to sobie uświadomić. A że obydwaj jesteśmy skazani na ciągłe rozmowy, bo takie są nasze zawody, więc trzeba sobie poświęcać nawet długie wieczory, żeby rozmawiać. Obydwaj jesteśmy też historykami i tutaj taka mnie też refleksja nachodzi, że historyk to jest ktoś, kto się właśnie zajmuje tymi, którzy odeszli. Których nie ma. Bez nich nawet zawodu byśmy nie mieli. No więc trzeba rozmawiać. Bardzo, bardzo dziękuję za takie zaproszenie. To może zacznijmy rozmawiać o tych historykach, którzy są z naszej profesji. W ostatnich latach odszedł Janusz Tazbir na przykład, wybitny polski historyk. No tak, tak. To była postać wspaniała i on nie dawał się zamknąć tylko w takiej definicji historyka, badacza. Przede wszystkim był przeuroczym człowiekiem, tryskającym humorem. Anegdotę to sypał jedną za drugą. I to, co rzadkie niestety jest coraz bardziej, był absolutnym erudytą. Wiadomo, specjalizował się w historii szlacheckiej Rzeczpospolitej XVI-XVII wieku, ale nieobce mu były problemy XX wieku, średniowiecze też to potrafił była... Potrafił o współczesności też doskonale mówić. Jego publicystyka była trafiona aluzyjnie, bo nigdy nie pisał wprost. Posługiwał się właśnie historią, żeby czy nauczyć, czy ganić często, ale było to, jak powiedziałem, bardzo erudycyjne. Miałem przyjemność znania profesora, pielęgnuję to wspomnienie. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o profesorze Wacławie Felczaku, o którym rozmawialiśmy z Wojciechem Frazikiem. Nasz bohater urodził się w roku 1916, czyli tuż przed odzyskaniem niepodległości. Czyli to jest to pokolenie, które wychowało się, całe wychowanie, to jest Polska niepodległa. I człowiek, który w momencie, kiedy wojna wybucha, właściwie stoi u progu dorosłego życia. Ma 23 lata. To jest bardzo, myślę, istotne, żeby zrozumieć wszystko, co będziemy mówić później. Skończył studia w 1938 roku. Od razu pojechał na stypendium na Węgry, bo chciał pisać doktorat. Zdążył być tylko rok na Węgrzech, w takim właśnie charakterze doktoranta. Zebrał tam sporo materiału. Oczywiście ponawiązywał znajomości. Część z nich miał już wcześniej, bo języka węgierskiego uczył się na kursach letnich na Węgrzech wcześniej już. Bardzo biegle mówił po węgiersku w momencie, kiedy to swoje stypendium w 1938 roku zaczynał. Kiedy kończył pierwszy rok studiów doktoranckich, wrócił oczywiście na wakacje do Polski i już wybucha wojna, jego kariera naukowa zostaje przerwana. On nie miał przeszkolenia wojskowego, więc nie był zmobilizowany, ale jak bardzo wielu mężczyzn próbuje się dostać do wojska, przynajmniej ewakuuje się na wschód, licząc, że przyda się armii. Oczywiście wiemy, jakie były losy wojny, więc wraca jesienią do domu, ale jego miejsce rodzinne, czyli Golbice, miejsce, gdzie wychowywał się w pierwszych latach, gdzie również przed wojną wrócił po prostu, to są tereny włączone do Rzeszy. Także w krótkim czasie jego rodzice zostali wysiedleni z gospodarstwa. Trzeba przypomnieć, że Wacław Felczak był 8. dzieckiem w chłopskiej rodzinie. To byli bogaci chłopi. wszystkie dzieci, cała ta ósemka ma wykształcenie co najmniej średnie, a część z nich wyższe. Znowu no to chyba należy przypomnieć o bracie Wacława, Zygmuncie. Był osobą bardzo ważną w życiu Wacława. To był starszy brat o lat kilkanaście, więc miał już zupełnie inne doświadczenia życiowe. Był już wciągnięty w pracę polityczną, w działalność młodzieżową polityczną, a potem już powiedziałbym dorosłą. Był redaktorem prasy chadeckiej. Siedział przed wojną w więzieniach jako redaktor odpowiedzialny. To też oczywiście kształtowało Wacława. Troszeczkę za pośrednictwem Zygmunta Wacław był już wciągnięty do działalności takiej społeczno-politycznej przed wojną, ale to nie był jakby jego główny nurt zainteresowań. On raczej szedł w kierunku pracy naukowej. Od początku wojny poszukiwany przez gestapo wprowadził Wacława w świat tworzącego się polskiego państwa podziemnego, bo Zygmunt tam istotną rolę odgrywał, przy czym warto pamiętać, że w pierwszym półroczu wojny, czy nawet troszeczkę dłużej, Stronnictwo Pracy, z którym Zygmunt był związany, łączyło się jakby w innym ośrodku, nie tym, który był głównym potem nurtem podziemia. Czyli były te trzy główne partie, które jakoś tam były związane z tworzącą się konspiracją wojskową i byli chadecy, którzy próbowali tworzyć inny ośrodek, licząc na to, że to na nich postawi Władysław Sikorski. To właśnie jest ośrodek Ryszarda Świętochowskiego. Przy nim Zygmunt Felczak był osobą bardzo ważną i to Zygmunt przedstawił Wacława Ryszardowi Świętochowskiemu, a ten z kolei wiosną 40 roku wysłał Wacława do Budapesztu, żeby ten tworzył tam placówkę łączności między rządem w Paryżu a ośrodkiem Świętochowskiego. I to jest, można powiedzieć, początek tej najważniejszej takiej politycznej działalności Wacława Felczaka, właściwie, która zdeterminowała całe jego późniejsze życie. Felczak był ponadpartyjny. On nigdy nie służył żadnemu konkretnemu stronnictwu. On służył Polsce, zresztą generalnie całym swoim życiem tak to widział. O profesorze Piotrze Wandyczu, o którym wspomnienie przytoczył profesor Andrzej Paczkowski. Był no, jednym z najlepszych polskich historyków w XX wieku i jeszcze przez kawałek XXI wieku. Zmarł w Stanach Zjednoczonych. Był czołowym historykiem Europy Środkowo-Wschodniej. Zajmował się nią bardzo szeroko, jeżeli chodzi o chronologię, ale także i terytorialnie. Był wieloletnim profesorem na Uniwersytecie Harvarda. Miał tam swoją katedrę, którą po nim objął Tim Snyder. Pisał po polsku, pisał po angielsku. Główne jego książki wszystkie to są angielskie książki. Był w początkowym okresie na emigracji. Był nawet działaczem politycznym. Był związany z taką formacją Niepodległość i Demokracja emigracyjną. Także z ruchem federacyjnym. Federacji Europy Środkowo-Wschodniej, ale jednak poświęcił się nauce, karierze naukowej, a nie politycznej. Jest autorem kilkudziesięciu książek, setek artykułów. Pisywał do Kultury Paryskiej, do zeszytów historycznych. Niektóre jego prace jakby były przeznaczone na polski rynek, a nie na rynek amerykański. Na przykład biografia ministra Zaleskiego, po wojnie prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Był bardzo wysoko ceniony, z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych. Był no, jednym z kilku takich guru od spraw Europy Środkowo-Wschodniej. Był także po 1989 roku honorowany w Polsce doktoratami honoris causa, ale znany był oczywiście znacznie wcześniej, tym bardziej, że część jego twórczości dotyczyła dawniejszych czasów i jakby nie podlegała specjalnej kontroli cenzury. O Stanisławie Aleksandrowiczu, profesorze historii również, którego wspomni profesor Józef Maroszek. Urodził się w 1931 w Wilnie. jego matka w momencie, kiedy do Wilna przyjechał Józef Piłsudski, mówi: Stasiu, koniecznie muszę ci pokazać marszałka Józefa Piłsudskiego. I mówił Aleksandrowicz, że do śmierci mu wspominał to, że zobacz, ja jestem ostatni, który dokładnie obejrzał marszałkiego i to w Wilnie, a nie nigdzie indziej. Pan profesor był człowiekiem bardzo kresowym. Pochodził z Pokądzieli, z guberni witebskiej, po Mieczu, z Podbrasławia, z Wileńszczyzny, gdzie był majątek Strusto nad jeziorem pięknym. Majątek. Wojna zastała profesora wraz z matką i z siostrą w Łucku, gdzie ojca zabrano i zaraz go zamordowano w 1939 roku. Rodzinę pozostałą wywieziono do Kazachstanu, no i tam pracował, matka pracowała w obwodzie pawłodarskim, w takim Mejka i Uzoło, to taki kołchoz. I jakoś profesor to bardzo, bardzo przeżył, bardzo do 1946 roku tam przebywał. Siostra tam zmarła i została tam pochowana. On z matką później wrócił, ale nie mógł ani nawet spojrzeć na śledzia, na rybę, bo to mu od razu przypominało Sowiecki Sojuz. Najbardziej nie lubił galarety, bo mu to przypominało jedzenie, które tam zeskrobywano, resztki skóry, ze skór i gotowano taki kleik, taką galaretę i to mu bardzo to przypominało. Ale profesor, chyba swoje życie zawodowe poświęcił. Profesor, tak, profesor był mediewistą, ale przede wszystkim był historykiem kartografii, kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego, historykiem miast Wielkiego Księstwa Litewskiego i był jednym z założycieli Białostockiego Towarzystwa Naukowego. W 1961 roku, kiedy to towarzystwo powstawało, profesor wtedy tu był, później przez wiele lat był prezesem tego towarzystwa, ale był też działaczem tych stowarzyszeń syberyjskich. Ja chciałbym wspomnieć dwóch historyków, z którymi miałem przyjemność pracować. Januszu Krupskim, wiceprezesie IPN-u, szefie Urzędu do Spraw Kombatantów, założycielu spotkań lubelskich, człowieku opozycji, działaczu państwowym. I tutaj poprosiliśmy o wspomnienie o nim małżonkę, panią Joannę Krupską. Z jakichś towarzyskich kontaktów już go jakoś tam poznałam, identyfikowałam. Łatwo go było poznać w takim charakterystycznym białym płaszczu i wielkim czarnym kapeluszu. To był kapelusz, to nie był kapelusz, to był taki beret. Poprzez kolegów z jego środowiska. Ja byłam wtedy zaangażowana w trochę inną grupę związaną z ruchem Wiary Światła, z osobami upośledzonymi umysłowo. Janusz był człowiekiem zaangażowanym w środowisko spotkaniowe. Te środowiska trochę się spotykały na tej zasadzie, żeśmy się poznali i zaprzyjaźnili. To, że Janusz działał w sposób taki odważny przeciwko komunizmowi, że przeciwstawiał się tej ideologii, dla mnie było czymś ważnym. Chociaż ja sama nie brałam w tym udziału, jednakże za to go podziwiałam. Uważałam, że to jest coś bardzo ważnego, słusznego, sprawiedliwego, że on broni wartości ponadczasowych. To, że był patriotą, to, że, ale też, że właśnie rozumiał tę problematykę wschodnią, że rozumiał krzywdę, jaką potrafi wyrządzić komunizm ludziom, to było coś dla mnie jakoś chyba też bardzo ważnego. Był takim człowiekiem niezwykle uczciwym wewnętrznie, takim prostolinijnym. Januszu Kurtyce, o młodym, dynamicznym historyku, menedżerze, o którym wspomni jego małżonka, pani Zuzanna. Rzeczywiście w liceum poświęcił się historii. Bardzo szybko zauważył, że bardzo dużo jest do odkrycia i że to, co jest napisane w książkach, nie zawsze zgadza się z jego wiedzą, którą sobie odkrywał, co było dużym wyzwaniem dla chłopaka, takie jakby poprawianie tej historii Polski. Zawsze był takim człowiekiem, który uwielbiał tworzyć sobą swoją tożsamość, także bardzo też szybko odkrył, że bez tych historycznych korzeni nie jest w stanie siebie określić, w różnych wymiarach zresztą. I myślę, że to go też tak wciągnęło. Aczkolwiek fakt pozostaje faktem, że taką pasją, niezrealizowaną pasją Janusza w czasach liceów była nie historia, a archeologia, która go ewidentnie fascynowała. Na wykopaliska Janusz jeździł, odkąd tylko zdążył sobie załatwić ze studentami archeologii z UJ-u, jeszcze w czasach liceum. I bolał bardzo, że na tą archeologię nie poszedł. Potem po latach powtarzał, że Ross był mądrzejszy od niego, bo jednak historia daje dużo większe możliwości badaczowi. Wydaje się, że ten świat nauki historyków, w jakiś sposób żeśmy dotknęli, a proszę powiedz, ze środowiska muzycznego na przykład, czy miałbyś takie postaci, które wyznaczały jakieś trendy w twoim myśleniu, działaniu? Jesteś muzykiem. Część mojego wyuczonego zawodu to była muzyka i z muzyką jest coś niezwykle pięknego, bo gdy zaczynamy od Bacha, a kończymy nawet na współczesnych, choć już nieżyjących mistrzach, to ich emocje tak wpływają po dzień dzisiejszy na nas, że często się na tym łapię, że Sergiusz Rachmaninow żyje, bo mnie fascynuje, mnie wzrusza, gdy słucham tej muzyki. Karol Szymanowski hipnotyzuje, więc nawet chyba nie pasują do tego 2 listopada, bo są ciągle... Uniwersalni. Tak. Z okazji tego dnia to należałoby wspomnieć taką formę muzyczną, którą wielcy kompozytorzy tworzyli, i która jest przez wielu współczesnych przywoływana w tym okresie. Mówię o rekwiem. Jak poprzez emocje wyrazić taką prostą, jasną, zdecydowaną myśl? Rzadko które dzieło, jak właśnie rekwiem, ma te przesłanie wyraźne? Tutaj chciałbym wspomnieć, ponieważ w ostatnim czasie odeszło od nas kilku wybitnych kompozytorów, dyrygentów. Chciałbym wspomnieć Stanisława Skrowaczewskiego, z którym miałem przyjemność pracować też, żeśmy wydali komplet symfonii Brahmsa i 4 Brucknera z panem Stanisławem Skrowaczewskim. Też tutaj wydaje się, że jeszcze warto jedną osobę przypomnieć, która też niedawno odeszła, Stefan Sutkowski, który zorganizował operę kameralną w Warszawie, zaczynając od niczego, a stworzył coś, co znowu zmierza do jakiegoś końca. I Stefan Sutkowski wydaje się, że w tej kulturze polskiej, kulturze muzycznej, no odcisnął pewne piętno swoją skromnością, z robieniem oper Mozarta. No tak, ale czasem przychodzi jednak gorzka refleksja, jeżeli wspominamy Stefana Sutkowskiego, gdzie stworzył dzieło doskonałe. Dzieło, poświęcił temu całe swoje życie, zjednoczył wokół tego duże grono ludzi i z chwilą, kiedy twórcy zabrakło, ale jeszcze przecież żył, tylko już był odsunięty od decydowania, okazuje się, że ci, którzy mogą decydować, nie cenią tego. Zaczynają to niszczyć. To często się tak zdarza w przypadku na przykład architektów, pisarzy, budowniczych. Ale jeżeli chodzi o Stefana Sutkowskiego, ja niedawno z takim lekkim zdziwieniem, a może nawet i wzruszeniem odnalazłem taką notatkę, jak Stefan Sutkowski, mało wtedy komu znany propagator muzyki w latach 50. jeździł po Polsce, po kraju z prelekcjami. Ormus to chyba się nazywało. Chyba tak, z prelekcjami muzycznymi. Wtedy to była bardzo popularna forma. i w jakichś naprawdę nieistotnych mieścinkach gromadził komplety publiczności, tak, i opowiadał. Ta jego opera kameralna była zwieńczeniem tego, co zaczynał, mając tylko takie możliwości. To wręcz podręcznikowa biografia i szkoda, że w tej chwili taka troszkę niszczona. Tu jeszcze chciałbym, proszę Państwa, wspomnieć o człowieku, który niedawno od nas odszedł, o Wojciechu Kilarze. Powiedzieć, że jestem człowiekiem stuprocentowo szczęśliwym, że nic piękniejszego, nic wspanialszego w życiu mnie nie może spotkać. Tak jak w ogóle uważam, że urodziłem się w dobrym momencie historii. Przeszedłem wraz z moim krajem, lepiej czy gorzej, i ciężkie chwile, straszne, i bolszewizm, i komunizm. Ale dożyłem tego, że mamy Ojca Świętego. Jeśli tenże Ojciec Święty słucha mojego utworu, specjalnie po to udaje się do auli, żeby wysłuchać mojej misa pro pace, to moje życie po prostu jest spełnione, czuję się szczęśliwy i nic więcej nie mogę powiedzieć. Miałem przyjemność z panem Wojciechem przygotowywać, bo w sumie to nie wyszło, to nagranie, inne wydawnictwo wydało, przygotowywać płytę. Polska Orkiestra Kameralna grała pod batutą Wojciecha Michniewskiego trzy utwory pana Wojciecha Kilara, Orawa, Siwa Mgła i jeszcze jakiś utwór, nie pamiętam w tej chwili. I była kwestia rozmowy z panem Wojciechem, jak zrobić buklet do płyty. No i wymyśliłem, że będzie to rozmowa z panem Wojciechem Kilarem. Powstał pewien problem, ponieważ pan Wojciech był bardzo religijnym człowiekiem. No i bałem się, że nie podołam, a więc zaprosiłem swojego kolegę, który skończył teologię i seminarium duchowne, księdza Jana Sochonia, i żeśmy pojechali do pana Wojciecha Kilara. Mieliśmy godzinę na rozmowę, a o 10 żeśmy weszli do mieszkania pana Wojciecha w Katowice. No i o 10 wieczorem żeśmy weszli z prośbą, żebyśmy dłużej. I to, co było fascynujące w Kilarze, to był bardzo skromny człowiek, który opowiadał, że najwięcej o mojej twórczości to może powiedzieć mój kosz. Białe plamy. A wydaje się, że to też jest ważny przekaz ludzi, na przykład muzyki. To, co zrobił Czesław Niemen z poezją Norwida, że on w zasadzie do naszego pokolenia przekazał tego Norwida. Możemy powiedzieć, że trafił pod strzechy, z Norwidem, bo wielu z tych, którzy zasłuchiwało się chociażby w Bema Pamięci Rapsod Żałobny, wcześniej w ogóle nic nie wiedziało, że istnieje w ogóle taki coś, wiersz. Ktoś taki, że ktoś taki jak Norwid, tak, to prawda, istnieje. I tutaj no wchodzimy w tą kulturę masową, która może być w pewnym sensie no niskich czasem lotów. Ale natomiast, może być też nośnikiem Natomiast może być naprawdę bardzo wysoko szybującym. Choć gdybyśmy powiedzieli, że Anna Szałapak była przedstawicielem kultury masowej, to jest nieprawda. Choć wykorzystywała w swojej twórczości pieśniarskiej cały warsztat przynależny estradzie, jednak była pieśniarką. Była osobą, która nam przekazywała znowu treść w jakiejś takiej niezwykłej formie. Unikała tego blichtru, który jest przylepiony już dzisiaj do gwiazd estrady. Tego w Annie Szałapak nie było. Wręcz była taka, co mówiłeś przy Kilarze, była taka skromność i szlachetność. I duchowość pewna. Kilar był wycofany jeszcze, tak, w ogóle psychicznie. Ona była natomiast bardzo szlachetna, duchowa. Biały anioł. No, jak biały anioł i po prostu piękny człowiek. Tak. Jeszcze jedną postać taką chciałbym wspomnieć, Marka Nowakowskiego, który był

do studia zaprosiłem Andrzeja Lechowskiego. Teraz chciałbym cię zapytać o ludzi związanych z instytucją, w której jesteśmy, o radio. Ostatnio nawet z trzeciego programu Polskiego Radia parę osób odeszło. Grzegorz Miecugow, człowiek, który zaczynał w Polskim Radiu. Maria Czubaszek, która z Trójką była związana w zasadzie od początku swojej działalności. Ja tu jeszcze chciałbym przypomnieć taką znajomą, radiową osobę, Patrycję Gruszczyńską-Roman, młodą dziewczynę, która niedawno odeszła, świetną reportażystkę, która też wchodziła jak gdyby w relacje, a tym swoim ciepłem, dobrem obdarzała tych ludzi, z którymi rozmawiała, jak gdyby miała kontakt. Ale z Trójką jeszcze jest związana niesamowita postać pana Wojciecha Młynarskiego. Och, no tak. No w zasadzie możemy powiedzieć, że no z Trójką, ale on był związany ze wszystkim. On nas wszystkich związał ze sobą i nawet te ostatnie lata jego milczenia twórczego nie spowodowały żadnej smugi cienia. Tak. Może z drugiej strony bym powiedział. Ostatnio słuchałem Młynarskiego w wykonaniu Maleńczuka i zdałem sobie sprawę, że Młynarski przejdzie w następne pokolenia. Może nie wszystkie jego piosenki, nie wszystkie jego teksty. Bo niektóre teksty były wyraźnie ukierunkowane na konkretną sytuację. I tu już historykom to się pozostawia. Ale sam wielokrotnie sobie nucę. Tu też jestem wdzięczny mistrzowi Wojciechowi, bo współpracował z moim ulubionym zespołem, ze Skaldami, i piosenka o basie, który, że nie zawsze bas dociera do mas i czasami trzeba piano. To jest uniwersalne. To prawda. Ale wspomniałeś tutaj o smudze cienia. W związku z tym proponuję, żebyśmy przeszli do świata filmu. W świecie filmu ostatnio odszedł Andrzej Wajda, Andrzej Żuławski. No to tak, postaci, Andrzej, które jak gdyby wyznaczały kierunki w filmie, które w tych trudnych czasach PRL-u potrafiły chociaż te dwie osobowości jak gdyby odmiennie zachowywały się. Wajda doceniony w końcu przez świat, otrzymał Oscara. O Andrzeju Wajdzie trudno już cokolwiek powiedzieć więcej. I myślę, że nawet się nie ma co silić, ponieważ on wywarł na pokoleniach przynajmniej dwóch piętno niezwykłe. Chyba żaden polski reżyser filmowy nie osiągnął takiego pułapu zaangażowania intelektualnego widzów. Myśmy przeżywali jego filmy, dyskutowali, sprowokowani jego filmem o rzeczywistości, która nawet była gdzieś tam tylko a propos. Gdy niedawno obejrzałem sobie kanał, to byłem wręcz wstrząśnięty, jak prostymi środkami, wręcz nawet można powiedzieć prymitywnymi środkami, ale też i świetnym aktorstwem przekazuje się jakieś przesłanie o dyskusji, która trwa do dnia dzisiejszego. I Wajda w tych 50-tych latach miał odwagę, miał, ale też i w sobie tą dociekliwość intelektualną, żeby zadawać te pytania, prowokować dyskusję. To była jego ogromna, wielka zasługa. Wcześniej wspomniałeś tutaj o Annie Szałapak. Wydaje mi się, że mówiąc o tych ludziach estrady, drugą taką postacią wydaje się, że ważnym w tym życiu estradowym, w publicznym był Zbigniew Wodecki, który od muzyka klasycznego do muzyka estrady i łączył w tej swojej muzyce, w tym swoim wykonawstwie łączył i tą rozrywkową muzykę, i tą muzykę klasyczną. Miał wielką kulturę muzyczną. Coś, co dzisiaj chyba nie robi na wielu wykonawcach żadnego wrażenia. Przede wszystkim był instrumentalistą. Był skrzypkiem, był trębaczem. I to nie to, że tam grał tercja, kwinta, tylko biegle się tymi instrumentami, że tak powiem, posługiwał. Karierę zaczynał w Orkiestrze Krakowskiej Symfonicznej. Karierę tam zaczynał. Potem z Ewą Demarczyk tak. W zespole przez piwnicę pod Baranami. I potem się nagle zaczęła ta jego kariera już solowa, gdzie cała Polska nuciła te jego czasem bardzo melodyjne pieśni, czasem przez przypadek zrobione chałupy Welcome to czy Pszczółkę Maję. Ale cała Polska to robiła. I znowu był z tych relacji, z tych wspomnień, że był uroczym, niezwykle człowiekiem. Dowcipnym i bardzo inteligentnym człowiekiem. Tu jeszcze, przypominając ludzi estrady, ja chciałbym wspomnieć ludzi, którzy na naszym pokoleniu chyba dosyć duży wpływ wywarli. O Jacku Kaczmarskim, o którym będzie wspominał Józef Lebenbaum. Zacznę może od naszego pierwszego dramatycznego, dla mnie zresztą, spotkania, dlatego że to było w Lundzie, to był styczeń 82 roku, niedługo po stanie wojennym. Lund to takie specyficzne miasteczko na południu Szwecji, akademickie, z ogromnym uniwersytetem, największym z Skandynawii, taki szwedzki Heidelberg czy Cambridge angielski. Był słynny strajk głodowy w lundzkiej katedrze i potem powstał Komitet Poparcia Solidarności i myśmy zdobyli takie mocne osadzenie, uznanie w tym społeczeństwie szwedzkim, wtedy właśnie w tym pierwszym okresie stanu wojennego. Koledzy, którzy przyjeżdżali z Polski wtedy w okresie karnawału, mówili mi o Jacku jako o wielkim bardziu, o wielkiej sławie i tak dalej, i tak dalej. No więc możliwość zorganizowania koncertu Jacka w Lundzie natychmiast mnie skłoniła do ostrego działania. Wiedziałem, że Jacek pojechał do Sztokholmu, że jest w Szwecji, a więc kontaktuję się z Jackiem, przedstawiam mu się i mówię, że chcemy zorganizować koncert w Lundzie. Jacek się zgodził, ustaliliśmy datę. Burmistrz Lundu z własnej kasy pokrył koszt sali. Przyjechali ludzie 200-300 kilometrów samochodami, przyjechali do Lundu na koncert. I kiedy wszyscy się zebrali już, ktoś mnie woła, do ciebie telefon. Dzwoni Jacek i mówi, ja jestem w Kopenhadze. Samolot mnie zawiózł do Kopenhagi ze Sztokholmu. A wtedy nie było jeszcze mostu między Szwecją a Danią, wtedy między Malmę a Kopenhagą. No więc to dotarcie stamtąd by trwało długo. Ja mówię, proszę pana, co ja mam w tej sytuacji zrobić? A mnie to nie obchodzi. No, mnie zatkało do tego stopnia, że myślałem, że dostanę zawału na miejscu. No więc rozstaliśmy się dość chłodno. Przed tym jeszcze upewniłem się, czy przyjedzie następnego dnia. Powiedział, jeżeli będę miał zaproszenie, to przyjadę jutro. Wyszedłem jak niepyszny do tych 200 czy 250 ludzi. To było bardzo dużo, jak na taki lund. I powiedziałem, że niestety Jacek nie dotarł i dotrze jutro. To było nasze pierwsze spotkanie. Następnego dnia Jacek przyjechał. Koncert się odbył już nie w takim masowym gronie, bo ci, co przyjechali 200 czy 300 kilometrów po raz drugi, nie chcieli przyjeżdżać. Było może 150 osób i tak dość dużo. No, ale koncert się odbył i, no i wtedy dopiero poznaliście się panowie. Chciałbym wspomnieć o Przemysławie Gintrowskim i wydaje mi się, że warto też wspomnieć, bo niedawno też odszedł Nathan Tannenbaum, autor przepięknego tekstu, do którego muzykę napisani panowie, których wymieniłem wcześniej, Modlitwa o wschodzie słońca. Jest to jeden z piękniejszych utworów, jakie ja znam, poruszający po prostu. No tak, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że jak słuchaliśmy Kaczmarskiego w latach 80., odbieraliśmy to całkiem inaczej. Dzisiaj jak słuchamy, z jednej strony odżywają w nas nasze wspomnienia, ale te teksty... To jest inne przesłanie, już inny inaczej, czas. Inaczej. To znamionuje siłę tej poezji, bo z nim mamy taki kłopot z zakwalifikowaniem. Gitarzystą był, powiedzmy sobie, niespecjalnie aż tak biegłym. Kaczmarski był poetą przede wszystkim. Przede wszystkim tekst. Przede tak. wszystkim tekst. Tu znowu się wyłamuje z pojęcia estrada. To, że lata 90. Zaczęły z niego robić już... To były kluby studenckie. Ta, ale przede wszystkim to były małe klubiki, gdzieś tam przekazywane amatorskie nagrania, które żeśmy tam odsłuchiwali. Dziesiąty raz przegrane. Połowy słów w ogóle nie rozumiejąc albo się domyślając o co chodzi. No i wyrwij murom zęby krat po wszystkich akademikach w latach 80. rozbrzmiewało. A później w trakcie Solidarności po wszystkich zakładach pracy prawie i manifestacjach publicznych. Tak, to postać też jeden z fundamentów pokolenia dzisiejszych już kilkudziesięciolatków. Chciałbym jeszcze wspomnieć z mojej trochę branży, ponieważ studiowałem prawo, a dwóch moich znakomitych nauczycieli, profesora Andrzeja Stelmachowskiego i profesora Jerzego Stembrowicza. Profesor Stelmachowski, którego żeśmy nazywali dziadkiem, był uosobieniem dobra. Jako dziekan, student mógł z nim wszystko załatwić. Natomiast, no i tutaj musimy pamiętać też o roli, jaką profesor Stelmachowski odegrał po 1989 roku i jeszcze w czasach Solidarności, ponieważ on towarzyszył Lechowi Wałęsie w obradach Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie i nam przychodził na zajęcia i opowiadał, co stało się w danym momencie. Natomiast profesor Jerzy Stembrowicz, który był moim promotorem z prawa konstytucyjnego, był znakomitym naukowcem. I to, co było fascynujące, na seminaria zapraszał wszystkich studentów i samodzielnych pracowników naukowych. Studenci przygotowali się do tych seminariów w sposób niesamowity. Chodziło o to, żeby tam zadać odpowiednie pytanie na przykład samodzielnemu pracownikowi i okazywało się, że były z tym problemy. Jeszcze jedną postać chciałbym przypomnieć, ponieważ nawet umawialiśmy się z nim na nagranie programu. Chodzi mi o Macieja Bednarkiewicza, mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Człowieka, który występując w obronie ludzi pokrzywdzonych, sam cierpiał i konsekwencje ponosił. I odszedł od nas naprawdę wielki człowiek, który zawsze stawał po stronie pokrzywdzonego. Ale na zakończenie, Andrzeju, chciałbym cię poprosić o podzielenie się jakimiś takimi twoimi wrażeniami o jakichś bliskich, znajomych, kolegach, którym też chciałbym, żebyśmy słowo poświęcili w tym spotkaniu. Mieliśmy razem przecież, możemy powiedzieć, że bardzo bliskiego kolegę, może nawet przyjaciela, Marzenka Rysińskiego. Śpiewaliśmy razem w chórze, jeździliśmy po Europie. Nawet żeśmy sobie nie zdawali sprawy, że może go zabraknąć. Tyle w nim było witalności, tyle takiej nawet można powiedzieć chłopięcej serdeczności. Ale też otwartości na drugiego człowieka. Tak, otwartości. ale i dlatego tu ta moja definicja, że te wspominanie bliskich, którzy odeszli, jest taką przyjemną refleksją, to przy równolatkach troszeczkę ta definicja moja słabnie. Jest smutek, może też i pewna forma obawy, bo to pokazuje, że memento mori. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że trzeba też o tych naszych najbliższych myśleć. Kiedyś mi tak powiedziano, że składając jakieś kondolencje znajomemu, któremu odeszła mama, blisko tam stuletnia, on popatrzył na mnie i powiedział: ale to zawsze matka. Wiek nie odgrywa tak, roli, tak. Odgrywa rolę rola. Rola, tak. I te kształtowanie. I wtedy się okazuje, że często dominującym uczuciem jest smutek, żal, ale warto się wysilać, żeby z tego smutku i żalu ocalać wspomnienie i tą ocalić jakąś, od zapomnienia. Jakąś nawet powiem taką dobrą, ciepłą, ale radość bycia z tymi ludźmi, że oni byli, a my jesteśmy. Ja tu chciałbym jeszcze wspomnieć człowieka, który mnie jak gdyby na drogę muzyki wprowadzał, Mariusza Stopce. Z którym żeśmy zakładali i firmę fonograficzną, i impresariat, a działaliśmy w Warszawie, organizując koncerty, organizując różnego rodzaju tury koncertowe artystom po świecie całym. I wydaje się, że to był też człowiek, który miał niesamowity potencjał intelektualny, zachłanny na wiedzę i już nie ma go z nami. No tak. Mnie jeszcze jedna rzecz zawsze nurtuje. Życie jest niesprawiedliwe. My rozmawiamy siłą rzeczy o ludziach znanych, ludziach często spełnionych, takich pomnikowych. Ale jest to przecież dzień wszystkich dusz. I to, co powiedziałem, że to życie jest niesprawiedliwe, bo jednym przydziela rolę, drugim te role w ogóle przychodzą bezwiednie. Zostałem zaproszony do napisania takiej książki o cmentarzu farnym w Białymstoku i ta moja część się nazywała Miasto Umarłych, gdzie pisałem o luminarzach, którzy tam spoczęli na tej białostockiej nekropolii, ale potem sobie nagle zdałem sprawę, że hola hola, ale tam jest 61 tysięcy pochówków, a z czego być może 10-15% to są ci znani. A co z tą resztą? I zacząłem szukać tej reszty. To jest ogromna trudność, ale to można robić. I wcale nie jest to anonimowe i bezsensowne zajęcie. To taka chyba najbardziej demokratyczna chwila tego przejścia z jednego bytu do drugiego bytu. Tu wtedy już się nikt nie pyta ani o przynależność partyjną, ani o dorobek, ani o konto w banku. To jest naprawdę demokratyczna weryfikacja. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za wysłuchanie tych naszych wspomnień. Wydaje się, że warto w tym dniu pomyśleć o bliskich, nauczycielach, o tych ludziach, którzy wywarli na nas jakiś wpływ. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję też. Andrzej Lachowski. I Mirosław Biłaszko. Dziękuję, do widzenia Państwu. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy przed mocą Twoją się. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest, nie